दुआओं में उसे महसूस करना भी इबादत से कम तो नहीं। दुआओं में उसे महसूस करना भी इबादत से कम तो नहीं। जरा बताइए तो सही, छू कर खुदा को देखा किसने? तुम जीत गए, हम हारे और तुम जीते। दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की तौबा है दिल। अब प्यार दोबारा कहूंगा, बोल कफारा, कफारा बोल, कफारा, कफारा बोल, ओ यारा, ओ यारा बोल, कफारा क्या होगा। सुकून है इबादत, जुनू जुनू जुनू है इबादत, सुकून सुकून सुकून है इबादत। दिल है सच प्रेम तेरे तो क्यों ना अब हम कर ले इबादत। गलती कर बैठा है दिल, दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है दिल। दिल गलती कर बैठा, तू बोल कफारा क्या होगा। मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, मेरे दिल की दिल से तौबा, दिल से तौबा, मेरे दिल की, दिल की तौबा है दिल। कर लो रब की रब से रब तक कर लो। तुझे वेद बना के याद किया, तुझे प्यार मिला तो तू ही बता, हमने क्या कोई जुर्म किया, और जुर्म किया है तू ही बता, ये जुर्म के जुर्म की क्या है सजा। तू है हमसे बढ़कर दुनिया, दुनिया तू है हमसे बढ़कर। दिल गलती कर बैठा है, गलती कर बैठा है, यकी यकी यकी है इबादत, हंसी हंसी हंसी है इबादत, यकी यकी यकी है इबादत, हंसी हंसी हंसी है इबादत। जब आँख से कतरा बहने लगे तो इसको ही कहते सच्ची इबादत।